महाभारत विराट पर्व त्रिषष्ठी तमोध्याय। अर्जुन पर समस्त कौरव पक्षी महारथियों का आक्रमण और सबका युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भागना। वैशंपायन वाच ततो दुर्योधन कर्ण दुस्साहसन विपिनसति द्रोणश्च सपुत्रेण कृपश्चापि महारथ। पुनर्जयोस्य संरब्धा धनंजय जिघांसवः विस्फारयन्तश्चापानि बलवंत्री दृढ़ानि च। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर दुर्योधन कर्ण दुस्शासन विवंसति पुत्र सहित आचार्य द्रोण और महारथी कृपाचार्य ये सब योद्धा रोष में भरकर धनंजय को मार डालने की इच्छा से अपने मजबूत और दृढ़ धनुष की टंकार फैलाते हुए उन पर पुनः चढ़ आए। तांब केन पताकेन रथेनादेत्य वर्चसा प्रत्युद्यय महाराज समन्तात् वानरध्वज। महाराज तब वानर युक्त ध्वजा वाले अर्जुन भी सूर्य के समान तेजस्वी तथा फहराती हुई पताका से सुशोभित रथ के द्वारा सब ओर से उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। ततः कृपश्च कर्णश्च द्रोणश्च रथनामवर तम महाश्रय महावीर्य परिवार्य धनंजयम् सरोधान सम्यगस्यन्तो जीमूतायुः वार्षिका वबर्षु सर्वर्षाणी पातयन्तो धनंजयम्। यह देख कृपाचार्य कर्ण तथा रथियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ये महापराक्रमी धनंजय को चारों ओर से घेर कर अपने महान धनुषों से उन पर राशि राशि वाणों का खूब जम कर प्रहार करने लगे। ये तीनों महारथी धनंजय को मार गिराने की इच्छा से वर्षा काल के मेघों की भांति सायकों की वर्षा कर रहे थे। अदूरात पर्यवस्थाप्य पूरया मासुराधृता। उन्होंने समर भूमि में थोड़ी ही दूर पर पार्थ की गति को कुंठित करके बड़े चाव से बहुसंख्यक पंख युक्त बाणों की बौछार करते हुए उन्हें तुरंत ढक दिया। तथा तैरव कर्णस्य दिव्य स्त्री समन्ततः न तस्य अंगुलम् अपि विवितम् संप्रदृश्यते। वे महारथी जब इस प्रकार सब ओर से अर्जुन पर दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों की वर्षा करने लगे उस समय उनके शरीर का दो अंगुल भाग भी बाणों से खाली नहीं दिखाई देता था। ततः प्रहस्य विभत्सुर दिव्य महेन्द्रम महारथ अस्त्रम आदित्य संकासम गांडी वेशम योजयत। तब महारथी अर्जुन ने हंसकर गांडी धनुष पर सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य ऐन्द्रास्त्र का शोधन किया संधान किया। सर्वस्मेरिवादित्य प्रतस्थे समरे बले किरीट माली कौन्तेय सर्वान् प्राच्छादयत् कुरुन्। फिर तो महाबली किरीट माली कुंती नंदन अर्जुन सूर्य की भांति बाण रूपी प्रचंड किरणों को बिखेरते हुए समर भूमि में आगे बढ़े। उन्होंने समस्त कौरव योद्धाओं को सायकों से ढक दिया। यथा बलाहते विद्युत पावको वासिलोच्चये तथा गांधी इवम अभम भवद्दिन्द्रा युद्धमिवान मन्दतम। जैसे मेघों में बिजली और पर्वत पर आग की ज्वाला शोभा पाती है उसी प्रकार अर्जुन के हाथ में गांधी धनुष सुशोभित होता था। वह आकाश में इंद्र धनुष सा झुका हुआ था। यथा वर्षति पर्जन्य विद्युत बिभ्राजते दिवे द्योतयन्ति दिशा सर्वा पृथ्वीं च समन्ततः तथा दश दिशा सर्वा प्रतद्गांडीव मावृणोत नागाश्च रथिना सर्वे मुहुः तत्र भारत। जैसे मेघ की वर्षा करते समय आकाश में बिजली चमक उठती है और वह संपूर्ण दिशाओं तथा पृथ्वी को भी सब ओर से प्रकाशित कर देती है। उसी प्रकार बाणों की वर्षा करते हुए गांडीव धनुष ने दसों दिशाओं को संपूर्णतया आच्छादित कर दिया। जनमेजय, उस समय वहां हाथी सवार और रथी आदि सब सैनिक मोहित मूर्छित हो रहे थे। सर्वे शांत पराजोधाः स्वचित्तानि नले भिरे संग्रामे विमुखा सर्वे योधा से हत चेतसः। सबने शांति जड़ता और मूकता धारण कर ली थी। किसी का होश ठिकाने न था। सभी योद्धाओं ने हतोत्साह होकर युद्ध से मुंह मोड़ लिया। एवं सर्वाणि सैन्यानि भग्नानि भरत सभ व्यद्रवंत दिशा सर्वा निराशानि स्वजीविते। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, इस प्रकार सारी सेना का व्यूह टूट गया। सब सैनिक अपने जीवन से निराश होकर चारों दिशाओं में भागने लगे। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि उत्तर गोग्रहे अर्जुन संकुल युद्धे त्रिषष्टितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर गोग्रह के समय अर्जुन का संकुल युद्ध विषयक 63वां अध्याय पूरा हुआ।